أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک حیاتونه چې وسما تلاوت کړو د سورۃ الاعراف د 15 آیات څخه شروع پر درو نیویم آیات باندې چې دی پر دې باندې ختم شو. نو دا رکوع اوږده ده خو قصه ده نو آسانه. دلته چې دی دا 15 نمبر قصه وس علا پاکی که ذکر کړي د دغه د پاره چې هغه د سورت مضامین چې تیر شوي وو هغه 15-16 چې هغه په دا قصو ثابت کړي، لکه د نبوت مسله ده چې دغه خو ام نبي و خو هغه دې قوم یې درلودې، دا ناولاده د کار دی چې په انسانانو کې نبي پیدا شي خو نابلده نه دی، خو دغه دی او دا و توحید ته خلق را بلل د شرک څخه خلق منع کول، خدا د ټولو نبیانو مسله ده، خدا غ نبی دی هغه دی خودم دا کار کړی د شرک خلق ګرځول، یوازې شرک نه هر ناوړه کار چې د انسانانو په زیان و په نقصان و په خسران تمامیږي د هغه څه نبیانو منع کړی ده، خدا غ دی نبی کړی دی دا کار، خلقو به په ټول کې کمی کوه د هغه څه منع کړی دي. نو رسول الله علیه السلام چې و خلقو ته احکام شي حق لار شي تا ته ولې دا ګرانه تمامیږي چې دی ولې کی پر بل څوک پر الله ودرېدي. نو خود شعیب علیه السلام په باره کې هم ووایه بل څوک پر الله ودرېدي. د هغه تیرو نبیانو قصې د هغه احکامو د پاره چې پیغمبر تبلیغول یا پیغمبر رسول دی یا د الله تعالی وحدانیت بیانی معنا دا د ګردو رسولانو کار دي، د مکه مشرکان یې ناکي پر ځان باندې بدل لګي. نو اوس د شعیب علیه الصلات والسلام ذکر کوي. د شعیب علیه السلام نسب نامه چې د شعیب بن میکائیل د پلار نوم میکائیل نومېدی، اوس هم په انسانانو کې چا میکائیل یشي. نو میکائیل بیا د یشجر زوی و، هغه د مدین زوی و، هغه بیا د ابراهیم علیه السلام زوی و. نو د ده نسب نامه و ابراهیم علیه الصلات والسلام ته ورسیږي. دا شعیب علیه الصلات والسلام دا مخکې قصه چې هلته تیره شوې وه د لوط علیه الصلات والسلام، هغه مخکې درغه چې هغه د هود علیه السلام د صالح علیه السلام تر هغه وروسته دی په دغه ځای کې الله تعالی مبعوث کی د مدین علاقه ورته وایي. په قران کریم کې ځینې ځایونه راځي چې الله تعالی دی د مدین و خلکو ته لیږل، لکه دا اوس چې خپل ذکر شوی دی و الی مدین اخاهم، مدین د یو شهر د علاقه نوم. اصلا دا مدین چې دا د ابراهیم علیه الصلات والسلام په زامونو کې د یو نوم مدین، هغه دغه منطقه ته راغلی د سعودي د حجاز علاقې پای د شام سر په دا مابینس کې، دلته یوه علاقه د مدین ورته وایي، د سینا د غره چې هغه موسی علیه الصلات والسلام پر هغه باندې د الله سره راز و نیاز کړی دی. د هغه د غره و دې جنوبي اړخ ته جنوب دا خوا د اخوا یې نه د هغه چې دسې دسې پروت دی، د دې جنوبي اړخ ته دسې نو کې شرقن مرخاتو خواته دلته دغه منطقه آباده ده، د هلته ته نږدې د دریاب څنډې هم رارسېدلي دي دا کلي په دا خوا کې دي. نو دلته ما مدین ذکر شوی دی چې مدین دغه ده. په سورة فرقان او سورة قاف کې چې بیا دی الته بیا ذکر شوی چې شعیب علیه الصلات والسلام الا پاک او اصحاب الرست ور واسطه و. اصحاب الرست رست یو څانو نو هغه خلکو تم نبی راغلی و هغه نبیانو چې دعوت ورکاوه و دی ته دی دی یو نبی څخه عذاب بره دا وسال دی ار اورز دی دی تبلیغ دی ار اورز دی دی تبلیغ دی بره را وست یو ساته واچا بره لو ډبر راګیل ته پر سر ورکشې شول بره وس نسرا او ته دوری بره شهید کی. نو دغه ایکا دغه اصحاب الرس و دغه ته ویل سوی په بل آیات کی وای په یو بل آیات کی بیا وای وای اصحاب الایکا ته لجل سوی و وس د درې آیات جنو بره د امرندار نصر لګیږي یو ځای وا خدای پاک وای د مدین ته ماور لجل بل ځای اصحاب الرس ته ملي جلی بل ځای وای چې اصحاب الایکا ته ملي جلی. نو دا وس کوم خبره پر غوژنیسه ځین علما وای چې دا غرد د یو ځای نوم دی ایکای هم بولی رس هم بولی مدینه هم بولی. نور علما وای چې یا دا لکه دلته نه کېدې څلور کلی چې سره پراته نو خو هغه دی هغه دی و دا غرد ته دی مبعث پر غرد دی بګای به کې چې دعوت کوي هغه ته گای هغه ته. نو دا عذابونهم الته چې بیا راځي پر دی باندې درې قسم عذاب ذکر کیږي. یو ځای الله تعالی صیحه ذکر کوي صیحه هغه بده کرجو اواز شوی په دغه می هلاک دغه د شعیب علیه السلام قو. بل ځای ذکر کی علاوه فرج فو زلزلہ می هلاک. بل ځای راځي علاوه په عذاب الظله الظله چې دا و دا ورېج ته وای ته کتور لکه سایوان په دغه ورېج می هلاک را غوړي ځې پر دې راوستل دغه سبرس کړو چې پر ورېج دې چې دې چې باران وري اور پر رالي وس دا عذابونم درې قسم جدا دام نصر لګي په هغه و که هغه و. مفسرین وای درې سره و د لانی د خوا زلزلہ هم و دا غسی صیحه و کرجه دا ملیک ام ور سراوه او دغه تور و ریاض ام و دریا سرای پای اپلا پر جمع کردی و پا دا درو سر عذابو ام ور پر بلو دا ام دا دیسی شو اغا زلزله و شوری ور لر ور کوا هم اغا کرجه پا پسیو دارا چه طول حالا اکرا حتم میکرد. نو دری قسم عذاب دا دی پا باری که پا قرآن کی ذکر سوی دی دا دریا سر پر شروع و دس نو چې یو چې خلک ایدانو دا ومنم هغه ومنم کم یو ومنم دا خو نو خدای پاک نعوذ بالله که د خدای کلام وي ویلې پلا یو یادی بیا بل یادی خدای په دغه یادی چې درې سره پیا پلا ته مسلط کړو او یادا و کم کلی توی پلا مدیان یادی بیا اصحاب الراس یادی بیا اصحاب الایکا یادی کم ته مبعوث دی و دروس رو کلو ته مبعوث و تنبیانو اغا حدود ده بعوث ده تبلیغ و ده رسالت خو الله ورشی خدا ده رسی ورشی ولی و نو ده بیان دلتا و ذکر کیجه د دې چې کومه ګناه کول د عملی یو خدا و چې په عقیده کې مشکل درلود بوتان په خدای نیول او غوته سجده کول. بل کار دا و په پیمانه و او په وزن کې چې دې ځنی شان په پیمانه خرڅیږي لکه لیټر چې دې مثلا کې چې خرڅیږي پیمانه ده دا ټول نه دي شیدې دې دا په لیټر دي مشکل ورته کې لور راکه دوا کې لور راکه کې لور وای دې درته لګ دې ته یې نه په پیمانه غشي د شیخ کې اغه لیټر حساب ورته کوي دا پیمانه دي لکه غنم په شریعت کې په پیمانه کې اگر چې دی اوس په کې لو خرڅي ورجو دا حبوبات دا نه ګرځي دغه پیمانه چې به چاتور کول بره بدر په خاط څه پښنی و لکه اوس چې دغه د نبی علی السلام امت په دغه اپت اخته دي چې کوم کواټر پیمانه چیل دی در کې د دې خو کنه ور پر پکړی دورې به څور نه استګې دغه رقم کې د بل سره وړل نو بیا سر کوزي په بیلر کې په کلی اخوایم وته دا اخوایم وته بیا دغه صدق څنګه راوړي بیا چې په دبسې می ورنس دغه عمل د دغه شعیب علی السلام د قوم نقصان په پیمانه کې امکاوه په وزن کې امکاوه د بل چا څه چې بیا د دې څه شی غوښته کمی ورکوه د بل چا څه کې اخته بیا نو پر غوښته دا وی به کوي د دغه قسمه څخه په ګونو هو باندې رقم رقم مخته ور ډاکه ام والي نو اوس دغه د دې ګناوي او عقیده بت پرستی دا ګرد دلته په تفسیر کرا کرا ځای ځای اشاره ورته راځي بیانې نو الله دې فرمای ترجمه ده وای و د غره کم مجلی جلی و الى مدین و مدین تلک دا نور رسولان سره چې موږ ارسلنا ارسلنا یشاو دجهم یعنی و ارسلنا الى مدین دا اسکیر و دا غره کم مجلی جلی و الى مدین و مدین ته چې دا دغه علاقه نوم دی چې مال اصلي د ابراهیم علی السلام د زوی نوم ده هغه چې دلته رالی آباد اوسېدی بارا دا داخل کو ته هم مدیان خلق ورته وای دا استوګین زای ته ام مدیان وای وای دا خلق د مدیان جنو یا دا قوم مدیان دي دا رقم برای پر ګرد اطلاق کین اصلي د ابراهیم علی السلام یو زیو دا منځکې تر هغه لکه چې چې بچ آباد سوی ونه نو مدیان ته مولې ژلی و اخاه مرور د دوی چې د دوی د قوم څخه شعیبن شعیب ور ژلی و دا شعیبن بدل د ورو د څخه سود اخاه مسخ سنو شنو دا شعیب لې ژلی یا دا څخه دا عتب بیان دي خالد نو دا دیش لیجل سوی خونو دا سمان اخونو پیغام علا ورکڑی وچ داغ ورورس وناکی خصو کیب چاہتا نلیجل ما پیغام دستی شروع سو خالد ویلی ولیا قومی از ما قوم اعبدو اللہ اعبدو تس عبادت و بندگی وکی اللہ دا علا فاکی وعزی دا بلچا دا مکم دا بوتان سجی چتی سجی ورتکی ما نستا لکم تسلر من الہ هیت یو معبود غیره ما سوا دا علا تا دا علا تا ما سوا تلت تشته هیڅ بل معبود بر حق نشته کته ول اغه معبود ندی اغه ندی اغه ندی د چا دا قبر دی د چا دا بت دی د چا دا مرد دی د چا دا چشری دغه ام دا خو بر حق نه جنو دا خو باطل معبودان یا بر حق معبود ریا دا و ما نستلکم تسلل من اله هیڅ یو معبود بر حق غیره ما سوا د الله سبحانه یو الا معبود تیس بل چاته دی ویلک قد په تحقیق سره جاءت را تک کړی دی کوم وتیسته بینه تون شکارا دلیل بینه و یو دس دلیل ته وای چې ار څوک په پیژ واضح چې ورته وګری چې په خدای چې دای شه دلیل وای نو تیسته بینه او شکارا دلیل راغلی دی زما پر رسالت چې زی رسول یم چې هغه معجزه ده من ربکم د طرف از خدرب شته است د دې معجزه ده شعیب علی السلام په آیاتو کې په احادیثو کې معین نه ده ټاکل شوی کني هر نبی معجزه لري او شی ښکارا کړی چې دا د په باره کې نه تفسیر سو دغه قرآن سو ویل نه حدیث سو ویل مفسرین رحمت الله علیهم د تاریخ څخه نقل کړي چې د معجزه دا غرته به ختی غرب ورته راکوښ نو دوی چې اوس په داګر د غره باندې داسې ورخیږي ورخیږي خو ډېره لار ده اگر چې په خپل سر ورته راکوښ کړي چې په سر کې نه سي غرب ورته چې داسې په خپل اسانه اخواتې مدارکم برته و اخوات ورقات لکه یو میږي ته چې داسې خاشه راکات کې پر مځکه دی چې پر مخ یې بیرته داسې داسې اخوات دغه معجزه او بستقر راکرژېدل بیرته اوښتل تفسیر دغه نقل کړی ده کنی قرآن تعین نه دی ورکړي فقط دا یې ذکر کړی ده چې بینه و بینه معنا ښکاره دلیل و تعین چې معلوم یې کړي چې کومه یوه قرآن ځینې ساکت یې حجز هم نو قد په تحقیق سره جاءت راتګ کړی دي کوم وتی چې بینه تون ښکاره دلیل زما پر نبوت و رسالت من ربکم د طرفه څخه ستاسي د رب چې رب راکړی ده دا معجزه نو چې دا راغلی د عبادت ته الله وکي دلیل مو اومه دی ولې دی پسې احکام را لغد دی د خوږ د بدی ځای کې وسلا شروع لري فاوفو نو تاسو پراور کوي الکیله په معنا د په معنی مو ولې دا رقم نه قص کړی دی پراور کوي الکیله په معنا والمیزان او ترازو ترازو او په معنا پراو خلکو تور کوي ولا تبخسو او تس مکم وی نقصان مکوی الناس د خلق سخ اشیاء هم د دې د اشیاء هر شی چې دی ګور اشیاء ذکر کی جمع د شید دا خام اخا د نه چې غنم بیا به لو بیا یا به وړي چې دا مکم و دا ګنا لري نور شیا نه بیان لري ګر د اشیاء چې د خلق سره جنا د غریب سو په کوم پیمانه چې ځنی وړي هغه رقم پر پیمانه ور لره ورک نو اپلای ورته ویل ګور امر یو کې د تاکید لپاره چې فراور کوي پیمانه او میزان ترازو پیمانه او ترازو به سره پیژنې چې ما ورځینې شیان په پیمانه خرڅېږي ځینې په ترازو پسې منع ورته کوي سم دم چې تاکید راشي ولا تبخسو هم کم بوت مه کوي نقصان مه کوي الناس د خلکو څخه اشیاءهم د دې د شیانو ولا تفسدو فی الارض ولا تفسدو فساد مه کوي په الارض په مځکه کې بعد اصلاحها ورسته تر اصلاح د مځکې اصلاح الله یې پلا کړی ده په څه شي باندې په خپل وحدانیت چې خلکو ته ورښوولې دي د رسولانو په ذریعه چې الله واحد دی نو ته چې فساد کوې ته دغه شرک پیدا دي د الله تعالی هغه توحید په شرک ور ماته یې الله تعالی وایي چې د اشیان پره پره ورلر ورکوي ته جامعه خرابه یې ناقص شی ورلر ورکوي په ګس کې کمی کوي ټوکر دی دا بلای وچې دا ټوکر ورکوي مثلا فرض کړه د ټوکر برچ دی مثلا په څلور پټه دی تاجر زمری نقصان څنګه کوي دا غټ کور راوړي فقط په تانک لس تاره کمي په لس تاره سړی پیږي خود نقصان کړی دی لس تاره کم کړ مگر نو تاوان ول لس تاره چی شي چې دی ځنی کم کی نو دی کم یو تان راوړي خو لک تان راوړي نو په ار تان کې تر لس لس تاره تان خو څو تان ځین جوړیږي پورلو په بر باندې دته ګټ الته دونه کیږي چې کر چې دی اغه وزن یې کمیږي زائر سړی په سترګو ګیراک خوره کوي نه پیږي بل ورځ یو ام په دغونو خدای دې خیر ورکړي په اغه او راکړي دی دغه ورته وای اغه ظالم چې دی په اغه ورکړي دی خوشې اغه نه دی ورکړي شې کم ورکړي نو ته په ساتونه اللہ دا جمزی کی اصلاح را وصلی وچن بیان ومنی رسالت ومنی دو غو اغا احکام ومنی تر طور شیان دا غپر خلاف جراوان کردی جی او دزان تا دا شیخی دا واو دا بزرگی دا ام کنو نو ولا تفسدو گور بل دا غا حکم مرتوکی دا نهی چه فساد مکوی پیل اغا دا پمزکا کی ارنا حق کار چه پمزکا کی سو کی واکی فساد شخپرهی فساد نشرهی پا جمزکا کنو بعد اصلاحها ورسد الاصلاح هذا جمزك جعلام زك اصلاح كره ده فنه بيانو كي برت سر مرداري شرك رواجه گناوي رواجه زنا و جوته تون رواجه بربندي و كشف العورت رواجه ذلكم خير لكم ذلكم دغه خبري شعيب عليه الصلاة والسلام سخاله و تلا حكايات كي دو داخل و تل دغز ما خبري چه در توي مكلا چه توحيد كوي داغ غلاي و مكوي داغ شان مكمو داغ خير دير غطة وردي لكم تسلم دغه ستاسو لپاره ګټور دی ان کنتم کچیر تاسو یاست مؤمنین ایمان راوړونکي او تصدیق کوونکي زما پر نبوت که زما نبوت واقعي معنی ایمان راوړونکي یاست خدغه کارونه ما درته وشوله چې دغه کارونه بدګر یا فساد وای دا مکوي او چې پرېږدي ګټه دې انده ولې چې د دنیا ګټه دم د عقبه د عقبه ګټه خو دې ګارانټي ده چې الله یو وګړي او دا ګوندهونه پرېږدي د دې دنیا ګټه دې انده غسه ده ولې خو امن پر راضي پدې شیانو کې خو جنگ او جدل پر شپیشی چراک خرس کړی دی یو شی را کړی دی بل شی خو زباره جنگ کوو من نو خبره دای فساد ا دی جو ته خو چې یی اصلاح کړی نه 15 سوار زاری ته کوم روایا وس چې وړی دی ززاکش دا شنه چې وار د واره په دروغ نه وي بد روسته په انکارم نه بد خو جنگونه پر داشی پیشی نو کز ما تصدیق کوونکی اس مؤمنین معنا تصدیق کوونکی زما پر ما ایمان ولرې زما تصدیق وکړي چې ته نبی خدا کارونه ما درته ویل ش ولا تقعدوا بل دغور تکی نهی ور تکی ولا تقعدوا امتس مکشنی د دې کار داو د شعیب علی صلوات و سلام د کور خاطه چې کمی اری خو لای راغلی وي دې فراغه باندې جبغړان د خلک شنولې چې څوک ورته چې خیر دی چیرې زیغه بول دا سړی ته ورزم وای نبی دې دا ست حق خبر سړی ته شي بل جادوګر دې جمعړې خطا باسي کی هغه دون غټ مفکین دی چې ورسه په قران کې په ځان پوله سي دا به دې سټیکل ما وایلی اغه دغه رقم دی پر سړي باندې شی وای برای چې ما غلا کار نه کی تخ خلک به ګرځول نو بل د شعیب علی السلام دغه مکو چې خپل خو چې یو غدال مغدل یې ام ترازو کمه یې ام پیمانه کمه یې ام شرک کې یې ام بل ګناه کې یو غدلال به دا چې په بل پسې بل خپل لار تر لري خدای یو غدال یې وس بیانې د مخې یو غدلال د بیان کې ګمراهي وسی یو غدلال بیانې چې بل ګمراه کې نو غدلال چې سړی خپل ګمراهي وي په غدلالت کې دی چې په بل هم پسې برای دا په غدال کې دی مو وی پلانې غدال مغجل دی غدال په خپل هم ګمراه مغجل نور خلک هم ګمراه کوي نو دغه ورته وایي چې ولا تقعدوا تسی مکشنی بكل صراط فر ارى لار باندې فر ارى لار دا معنی چې شعیب خاطر غلی دا ارى لار ارى ثانی ولا یا ارى لار څه خدام را دي چې د اسلام لارې خو نو ډیر عبادت یې ولا دا معاملات دا د غریب کې بل لار عقیده بل لار دا تصوف دې مثال په تور بل لار ده ته په اره لار کې خلقو ته ناسې نه و احکام ته ورلکه چې وي نه و عقیده ته ورلکه چې درس زده کی نه معاملات ته ورلکه چې اسلام پر کمی وي کی ګرد شیان کې خطا بس عقیده مرغلته عمل مرغلته منځ مرغلته ګرد نو د بکو چې سرات څخه دې ترجمه شي یا هغه د شعیب علی السلام د کور لارې پر وغه ګرد خلق شنه ویلو یا د اسلام د جن لارې پر دغه باندې چې پر ګرد باندې د دعوت کاوه غلط نو تسي مكشري بكل صغرات بهارة لا توعدونا شتسي وعديو بيروني وركوي توعدونا وعديو بيروني قد تسندني ويبلاني تشدي وغطي دمكي واركر دمكي ني وفاي بريج بخداي كردنا دي بم ودا خلق تويل اول خبه ورتدبليغ وكي چه موردي شعيب مخطابه سدا بات سرعي دي براو نكم بيا پرا غلق علاكالي دلي ودر خبر سب بخداي كبر ولا عرب سورا سولار سدا خبر ميم كريا كو ميم كريا ورزيبنا نو على داق ورتواج دا مكشني پر لارو توعدونا شتسي بيروني كوي مانا دا بيري وعدي ورتوي وخلقوتا وتصدون او تسمنع كولكوي دخلوا عن سبيل الله ده الله عز وجل ده لاري تخنو كدايس بخبر بوس واس وتصدون او تسصد منعك ولكوي ده چا دخلوا عن سبيل الله ده الله ده لاري تخنو سوك منعكوي من اغ سوك منعكوي امن چا ايمان راوري به پر الله عز وجل پر الله ايمان راوري اغ منعكوي تا دامك وتبغون او تسطلبوي غواړي هدا غلار د الله عوجن کژای غواړي د الله لار چې د پاغه کې خلکو ته شبهات راچي کژایې دا جن غلط غلط تعبیرې چې خلکو نه پرڅنی وسی وسدا کم چې جن بیان کې چې دغه غل دغه نه بد سړی دی پر ګرد منچ کبه نه خلکو د شپې خوب نس کوله د د د لاس په کورو باندې خزیه جوړې پیرداري کوله نو وس چې حکومت چن کړی دی لاس په شای او پر کړی دی کچیر قطع الطريق یا لاس پر کړی دی خلق دی وساس او دی دوایو کې ګور دی اسلام حکم څنګه شخوند وکي بل حکم ادا دی سم دم شایسته ځوان او امراچنګ کې دغه ظالم لا او لاس عدالتو پر کړی هغه شای نه وای چې مخکې دا سړی څه کړی و چې لاس یې پر کړی بس دغه شایسته جار ځوان خور پر شي کېدل و هم دی دغه ظالم دغه سی به زړ سوی او لاس عدالتو پر کړی دغه رقم ځوان دغه سل چلاخي اوس ورته ونه وای چې د بل چا عزت پای ملک کړی تری وزنا کړی و ظالم کې هغه سر چې نه را وخت پر چا د حکم شلګیږي پر ارچا دا شلګیر چې هغه نه وای فقط دغه ځایونه وای پر خر وای دا څنګه د ظلم کیندي نو د ژوندۍ انسان چې لاس څنګه پرې کاو شای څنګه ځنی پرې کاو دغه شی پریس یم دا چنګړه کې ور دغه سکی دغه ظالم سړی د خنجر ور دغه سکی د غاړي ور پرې کړ شرګونه ور پرې کړ ا پر هغه وای دا وسته بلاري کسابو کس شو دا څنګه ملا ځانته وای څنګه طالب ځانته وای ته پلاوه بارا وای لاس کور بمبار کړیو په اور کې مکوټ کړیو کشنی انجین نی مې نی مې پرته کشنی الفان نی مې نی مې پرته اوس چې ما دې الال کی ساز پر سوځي نو خواغم وو وینې پر غوډي وځره نه سوځي کېدی دا چې دین شته د پر نی مې لړمانه پرې ده ورونو نه یو راکشې دې په نی وایي سره بل راکشې راخست دا چا کړو پیرانانو دا کړو خدای په کښ سپور دی بټنا نه دی وي اوس چې ما چن کړی دې ته بیا سات ته مهربان شې الله تعالی ته رحمت تر کې پر دې سره سوځي پر او غوډي وځره نه سوځي نو دې ته بغونه هاي وجا دغه معنی چې د اسلام احکام کاجه کاجه خلکو ته بیان چې دخل ګو نه پرکس نه وسی هغه کې عوج نه ولا عوج دا کژواله ته ویل کیږي نو څنګه دی دغه شعیب علی السلام ورته آیات راوام ولا تقعدوا تسمك شنی بكل صورات فرهره لاره د جن یا فرهره لاره د شعیب د کو توعدون چتس د بی وعدی ورکو یو خلقته وتصدون تسمنعك ولكو یعن سبیل الله د الا ذل سکر منعکوی من اغتک امنه چ ایمان را وری به پر دغه الله عز وجل باندې چ د ایمان را وری چ وس منعکای برکزنی اری چ ایمان پرژد بل وتبغون تس واری تل وی هغه تلاش کوي هغه جلادی د اسلام عوجن کژه کژه کژه تلاش کوي بیان یې خلکو ته خلک ځنی متنفر شي واذکروا اذ کنتم قلیلا تر دغه ځای پورې خونو چې دی هغه ترهیب ورلره ورکي ترهیب معنا دغه چې دا کار مکوي دا چې باندې تست عذاب ګوري پسې ترغیب دی ترغیب دا معنا دغه قوم ته وای چې خو الله بدونه دې در سره کړی زما وسکه الله ستا سره بد کړی غواره بودی چې یا په خدای کې کلمه پروان ولا کې ایمان راوړم الله به جاهل سړی ته یو بانه و اوس خو الله ستا سره شکر دې خدای نعمتو ته وګوره وذکرو تس ذکر کې اذ اغه وخت ذکر په یاد کې کنتم چې تس واست قلیلا تس لر واست فكثركم فكثر الا طاق دير تاس کوم تس نو تس ورده ورده دغه څه د مور د ناس څخه په یاد راغونه جام راوتاست خونو دغه او چې احمد ول چې مدین د ابراهیم علیه السلام زوی واغه دل ترالی په دازه کې آباد شنو خو ورده ور په دغه درې زمون بیا بو دغه درې زمون څخه نور داري وسمانه درې څلور خو چې چترا کړو ډیر په یا پلا ډیر خدا تکثیر الله در لره در کې چې دغه نه ډیره کراس خلق وس سترګ در چکی حیا در چکی کته ورده ورده د ذات دغه نه ډیره خو نه نو واذکرو در په یاد کې ایزاغه وخت کنتم چې سواست قلیلا ډیر لر فكثر الا بیا ډیر پرست کوم تاسو چې چې درګې معنا نسل یې درګې ونظرو یو خدغه چې چې در پیاد کی دغه د نعمت در پیاد کی بل ونظرو او تاسو وګوري کیف سره کم کانو عاقبته انجام المفسدين د فساد کاران او خلکو فساد کاران د دردی مخ چې نسلونه چرسی و د نوح علی السلام څخه سره شو د نوح علی السلام د هود علی السلام د صالح علی السلام دغسی د لوط علیه السلام دا اوس د شعیب علیه السلام قوم ته خطاب دی چې معنی دغه گذشته چې د تیس مخه تیر شوي خو هغو خلکو داستیس چم کوه خو هغه د کلو کې ورسه تر اوسه پورې د هغې خرابې ولاړ یا هغه د عذاب نقش په کښې شته داسې نه دی چې د سترګو نعمې سوي دي اوس نه معلومېږي خو دا کار وکړو نو ګوره یا خپل نعمته چې الله در باندې کړی دي وګوره او یا دغه عذابو ته چې تا رقم خلکو ته الله ورکړ دي و دغه ته وګوره خو د دواړو څه کار اخته کېږي لاره پیدا کېږي چې ښه زما رقم کارونه چې کول د هغه انجام داسې خراب سو نو زیانه کړو یا چې پر ما الله دونه احسان کړی دي نو زه پر الله باندې ولې د وحدانیت عقیده نه ساتم شرک ولې ورسره کوم نو خو دا دواړه د دغه دي چې کار وخت دی خو نه اخلي ځینې نو واذکرو تاسې در په یاد کړي اذا هغه وخت کنتم چې تاسې واست قلیلا لږ واست فکثر علی فاک ډېر کړاست کوم تاسې دا یا نعمت ورته یاد کړي وانظرو وګورئ کیف څنګه کانه وو عاقبتو انجامو اخر کار پایله چې ورته وایي المفسدین د دغه فساد پیشگانو چې کوم ځکه کې فساد کوي مفسدین یعنې دلته ذکر کوي خو هغه مخکې لوړ آیات کې چې وفاپنځاتیم کې ولا تفسدو فی الارض په مځکه کې فساد مه کوي کې که یې خو د دغه مفسدینو پای ته ستاره کوم فساد پیشگان خلک وو چې د هغو څه انجام شو یو بل دلیل دی به باره وایه باره شو نو شعیب کې ور چې پر تا خو ما د یو څو خلکو ایمان راوړي دي روژو خلکو پر دوی ایمان راوړي دا نور نه راوړي خو دی هماغه دی په دغه کلي کې زندګي کوي خپل باغ دی کري وریبې زم په دغه کلي کې زندګي کوم اوس که دی دا رقم وایي پر سر باندې د مثال په تور جوغې جګې وایي دغه څخه د شوالې څخه یا یې در مخ انوار وتلی زه دغسې بد وای باره به تا راتللی چې بیا خرابېږي په خو زوږ دی یو رقم یې پر یوه سر خنګ شو نو یا په یوه ګلۍ کې پر لږ ګرځو په یوه مېلمستیا کې سره کښېنو هغه دی سره فرق نو څه دی زما هم دغه دوې سترګې دي د دم کې ته دا خو نو دی د خیر لار دی دا نو دی د خیر لار ده خیر یې څه شی دی ما ته کوم شر را پېښ شوی دی ګوره دا مساوي ژوند د دغه څه دی استناد کوي پرای وروره دا د ملایانو دي او چې بوچې دي چې راته وایې بېره یم خو هغه پلانۍ سړی چې په دا لس میاشت کې سجود ولا که لګول دی په خدای کې یا دنیا سره تمامېږي یا اولادونه تمامېږي څنګه ښه زندګي الله ورکړې ده د دغه خبرې رد الله پاک و شعیب علیه السلام ته ایته ورته ووایه وایي که دا دوې ډلې چې یوې ایمان راوړی دي بل یې نه دي راوړي یو رقم ژوند کوي دا د دې دلیل نه دی چې ته خلاص یې دا یې وخت بېرته تا ته عذاب ګوري د عذاب د ځنډېدو څه دا استفاده څوک کولی شي چې عذاب نشته د باران د ځنډېدو څه دا استفاده کولی شي چې بیا ولاکه څاڅکي وشي بابا خو ځنډېدلی بي ورته څاڅکي ولاکه بولي اوس خو کېږي به وخت یې نه دی معلوم خو عذاب هم دغه رقم دی چې ته دغه دی دا څو کاله کېږي موږ په دا کلي کې سره ګرځو د چا پر کور باندې سکروټه راشوه سوې ده دا بېجنان چې دلته کې زم سکروټه جنۍ راشوه سوې چې پای ته ګوره موږ به یا مړو یا به ژوندي چې الله دی په کومه طلاقه ګرفتاره کوي څه رقم عذاب بیا ورلره ورکوي و ان کان که چېرې بي طائفه یوه ډله منکم ستاسو څخه شعیب ورته ګډ دی که یو ډله د تاسو څخه وي امنو ایمان غوره وړي بالذي په هغه خبره باندې ارسلتو چې زه لېږل کړه سوی یم بهې په هغه خبره سره شعیب علیه السلام وایي چې په کومه خبره زه الله رالېږلی یم چې د الله وحدانیت دی نو که یو ډله په تاسو کې داسې چې پر هغه خبره ایمان راوړي دا یې یاو و طائفة بلا دالا بعداسي لم يؤمنوا چوغو ايمان نيرا وري نو كدلت دغس جبه دل استا چه ايمان نيرا وري دانو مانا دا جه دلل ندي چه عذاب نستا بلکه سنگ دي فصبرو صبر وكي تا پا جه وجه نازيه جه کم دي بما سسي وجه خدا خد المنز نفهم نو دیو تا صبر وكي حتى تر اغا وقت يحكم چه حکم و فیصله کوي الله الله پاک بیننا په مابینځ کې زموږ الله زموږ په منځ کې والله فیصله وکړي په آخرت کې خیر ضرور بل ضرور کوي چې دوزخ ته ځي جنت ته ځي په دې دنیا کې هم الله پاک عاجله فیصله وکړي دغه کوم کسان چې بېجنان دي په دغسې عذاب اخته کړي چې دنیا یې بره په جوړه ستړې شي وین بېرته د سره د آیات وایم و ان کان که چیرې به وي طائفة یو ډله منکم سیس د جامع څخه څنګه وي امنو هم دغه څه ډله وي چې ایمان یې راوړي چې د شعیب ملګري دي لږ پر کومه خبره ایمان راوړي بل دې پر هغه خبره شعیب علیه السلام ارسلتو چې زه لېږر سویم به په هغه خبره سره دا خیوه طائفه سوله و طائفة بله ډله بیا داسې وي لم یؤمنو چې هغو ایمان نه دي راوړي که دغه څه دوی ډلې و هم د دې څخه ته بیا غمه کېږه مه چې موږ دا دوی ډلې خو چې ایمان یې راوړي دي نه راوړي پر یو رقم ګرځو بل څه چم وکړه فصبرو صبر وکی حتی تر اغا وقت یحکم چ پی سلکی حکم پی سلک اول کازی صاحب داس حکم وکی دیس پی سلائی وکر دیس پریکڑی وکر یحکم چ پریکڑی کی اللہ علیہ پاک بیننا پا منس کی زمور زمور رسیس خبر با اللہ سر را پی سلکی چتا پر حقی کزا پر حقیم وز خطا وازم روڑی خورم کی مخوری کزا پر حقیم رسی سر زم پر حق بولی یا نتا صبر وکا اللہ با پی سلائی وکی پی سلائی سنگ دا چی یاد دا رخ پی سلائی دا پا خیرات کی یا پر دی دنیا دا عذاب پی سلائی وهو دغ الله خير الحاكمين دی خیر دی شدی در طول پی سلکون پر دنیا چه کم سوک زانت عادل وای کم سوک زانت شو پی سلکون کی وای اللہ تر چیر طول پی سلکون کی شو پی سلکون کی دی نو غلط پی سلکی نو دا خو غلط پی سلک دا چیو سڑی جی بت پرستی کی دی جی طول کمیه پیمانا جی کمیه زنایو جی کی لار جی نیسی او دا بل سڑی جی دی پا سجدو یا نفس وقتی پا عبادات و نفس و خطی چی مالی گتلوی پا دا اللہ سو منی خلیت رزا اللہ سستلی و اغیه و بازی دا اللہ پلا رکی او برد وارد و رخت و روی چی دا وز خیر دی دا وز دو بشار سلی کار دی یا دوار جنت توا چی که دوار دو رخت بزیم خلق برای تا آغا تا و گوره نفس و خطی پا عبادات دا بل تا و گوره چی و گناه نده پریش حتی جنی ندی راوری اسلام ندی راوری یا دوار جنت بوز ام خلق وای نو چې الله خیر د حاکمینو دی خیر د حاکمینو دغه سوال کو چې د دې دوار ځای به یو رقم د دې ځای به فرق سره لري اگر چې په دنیا کې به کلی یو کلی خو په دنیا کې مول چې په پتاخته کې دی په دغه یو کلی کې به وسیر د دې پر کور به غمه دبل به کرا هغه د مسکری په روډي کې به خوشحالي خوله به د خندا ډک دبل به په استی کې دغه رقم تر سترګو به وښ کې به یې حتی په وینو یې زغواړي چې وښه دلتا ام او التخون ما ولا شك وتري دلتا دا وصل غور وهو ده الله خير الحاكمين دي دير شد فيصله كون كدي شو فيصله دغه چ وشت شج بدله ور لره که بس بد بدله ور لره ور که نو دته دا ور شکاره کړ د کافر ته چ بدغه منازير چ پر دار کم زيما ولا چ پر الله زم ګران يم يعني الله خو خير الحاكمين ته نو څنګه پر ګران ته دا الله تعالی په بارک شرک کر سره که ته پر الله ګران ده کی مخ پر ګران نو تر دې ځای پوری چې و دا د دې قصه مې نه مرا ویل سبق ورګیږ دا قال الملأ سفاره باندې ودرېد نه مې سفاره ده ګوره قال الملأ دا ټول غټ لیکل کېنه دا خو هغه قال الملأ چې را شروع دي چې ار ځای د سردار صاحب هغه کردار را ښکار کوي چې دغه شعیب مقابله هم دغه چا کړی دغه سردار کړی چې دا صالح علیه السلام غیم قال الملأ او دغه هود علیه السلام دم قال الملأ او د نوح علیه السلام دم چې دی بس دغه ملأ ورده ورده د حق په مقابله کې دوی درېږي خو و ګرده کلیه نه ده چې ار ځای که څوک موږ هغه به د حق مقابله کوي خو اکثر دغه خلق درېږي د حق په مقابله کې کېدای شي ښه خلق هم پکښې کېږي نو اوس دا خو د نوح دغه شعیب علیه السلام دعوت تر دې وسه پورې اوس نو دوی جواب خو پاتې دی د قال الملأ څخه نو د دوی جواب باره بیا را شروع کېږي بیا به ووایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.